Праўда у кожнага свая. Мая маці кажа: любі людзей. Мая сястра кажа: я не ведаю, куды пайсці. Мая бабуля кажа: галоўнае, каб не было вайны, трымай мяне. На коўскіх прыступках трымай мяне. Неіснуючы хлопчык, трымай мяне. На халодных пралётах трымай мяне. Голос